Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, áldott Atyánk, alázattal köszönjük meg neked, hogy megállhatunk előtted, és ebben a csendben, ami körülvesz bennünket, a krízis helyzetben, a megpróbáltatásban kereshetjük azt, ami változhatatlan, azt, ami mozdíthatatlan, a te isteni trónodat és a te akaratodat. Köszönjük, hogy egy újabb alkalommal olvashatjuk az örökkévaló igét, amivel eligazítani, biztatni akarsz bennünket, hogy nehogy árván érezzük magunkat ebben a tőled elfordult világban. Mi azért fordulunk hozzád, hogy a te igéd dolgozzon a lelkünkben. Amen. Máté írása szerint szeretném olvasni Isten igéjét, úgy, ahogy a 19. részben találjuk megírva, a 16. verstől kezdődően a 26. verssel befejezőleg a következőképpen. Odament hozzá valaki, és ezt kérdezte. Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő így válaszolt neki. Miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó, ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Az megkérdezte, melyeket? Jézus így felelt. Ezeket. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Az ifjú erre azt mondta, ezt mind megtartottam, mi fogyatkozás van még bennem. Jézus így válaszolt neki, ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, aztán jöjj és kövess engem. Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus pedig ezt mondta tanítványainak, bizony mondom nektek, hogy gazdag ember nehezen megy be majd a mennyek országába. Sőt, azt is mondom nektek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Amikor meghallották ezt a tanítványok, nagyon megdöbbentek, és így szóltak, akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta nekik. Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. De Istennél minden lehetséges. Amen. Kedves testvéreim, kedves barátaim, úgy gondolom, hogy egy ilyen világjárványt okozó vírus jelenlétében könnyebb válaszolni arra a kérdésre, amit rögtön az elején szeretnék föltenni. Ha úgy beszélgetünk, úgy cserélünk eszmét, vagyis eszmecserét folytatunk, úgy vitatkozunk esetleg, hogy szeretnénk egy közös gondolkodási platformot találni, amiben mindannyian egyetértünk, most ebben a válságos időben könnyebb válaszolni arra a kérdésre, hogy vajon mi a legnagyobb érték. És úgy gondolom, hogy bárhonnan közelítjük meg ezt a kérdést, mindannyian adhatunk egy egységes választ, hogy a legnagyobb érték az élet. Hiába a gyémánt, ha nincs, aki értékelje. Hiába lehet bármi, ha nincs, aki értékelje. Úgy gondolom, hogy az élet azért a legnagyobb érték, mert az élet érzékel, értékel, mérlegel és válaszol. A Biblia megnevezi az élet forrását, és azt mondja, hogy az élet forrása maga Isten. Ő az élet forrása, mert ő mindent akar, ami az életet létrehozza, táplálja, gazdagítja, kiteljesíti és a céljához juttatja. Hogy mi lehet az életnek a célja, úgy gondolom, hogy az élet természetéből fakad, ugyanis ha az élet eljut a céljához, akkor örökké valóvá válik, hiszen az életnek az lehet a célja, hogy ne legyen vége. Vagyis ne érjen véget, és valamikor így volt a Biblia tanítása szerint, a bűn fertőzés, a bűnnel való megfertőzése az embernek az hozta el azt a programot, ami beindítja a halált az emberben, és végül el kell hagyja ezt az árnyék világot, de az a belső program, ami működtet bennünket, amit a Biblia léleknek mond, az él tovább, és a Bibliának nagyon is következetesen ez az üzenete, és puzzleként rakja össze, ahogy a könyvei következnek sorban, a kijelentés csúcsát, Jézus Krisztust. Jézus Krisztus az a személyiség, az a megmagyarázhatatlan, csodálatos valóság a Bibliában, akire azt mondhatjuk, hogy a Biblia kijelentései közül mindegyik vagy reánéz, vagy belőle indul ki. Jézus Krisztus, amikor itt járt ezen a világon 2000 évvel ezelőtt, az üzeneteinek a központi része az Isten országa volt, és az Isten országa, az Isten országán belül pedig az örök élet. Tehát ez az ifjú, aki azért jött Jézushoz, hogy tudakozódjon az örök élet felől, jó helyen kopogtatott, és azt kereste, ami a legnagyobb érték, az örök élet. Mi, akik itt élünk ezen a bolygón, mi az életnek csupán a hordozói vagyunk, nem pedig a birtokosai. Ez a fiatalember, mert majd mindjárt látni fogjuk, hogy fiatal is volt, előkelő is és gazdag is, azt kérdezte, hogy mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet, vagyis a birtokába szerette volna juttatni, a birtokába szeretett volna jutni az örök életnek. Nos, mi egyelőre csak a hordozói vagyunk az életnek, hiszen nem azt az életet adjuk tovább gyermekeinknek, ami a miénk, hanem azt, amit mi is úgy kaptunk. És a szüleinktől kapott életet adjuk tovább gyermekeinknek, a szüleink a nagyszüleinktől kapták, és így mehetnénk tovább, de ez a sor véges, hiszen a sor elején ott áll az, aki azt mondja a Bibliában, ugyancsak következetesen beszél erről a Biblia, mind a 66 könyv, hogy Isten a legelső, ő az első, és ő az utolsó. Ő a kiindulási pont, ő az origó, ő az alfa, és ő az omega. Ő a kezdet, és ő a vég. Ha valaki valóban az örök élet birtokába szeretne jutni, azért keresgél jó helyen Jézus Krisztusnál, mert Jézus azt mondja magáról a János evangéliumában. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem, én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Tehát amikor ez a fiatalember, ez a gazdag ifjú az örök élet birtokába szeretett volna jutni, akkor azért kereskedett jó helyen Jézusnál, mert Jézus úgy tesz bizonyságot saját magáról, hogy ahogy az atyának élete van önmagában, úgy a fiúnak is adta, hogy élete legyen önmagában. Tehát a sor végén nem az enyém az élet, én csak hordozom az életet, és továbbadom azt, amit kaptam, de valaki a sor végén egy olyan örökké való valaki kell legyen, aki senkitől nem kapta az életet, hanem ő az életnek a birtokosa, az élet kizárólagos birtokosa. Mindannyian emlékszünk, hogy nagyon régen próbálkoznak már, nagyon fejlett laboratóriumokban, rengeteg intelligenciát felhasználva, tudományt felhasználva, anyagi eszközöket felhasználva, hogy az élettelemből az ember hát, ha tudna valamiféle élő anyagot előállítani, és mindez ideig nem sikerült. Az én kérdésem az lenne, ha valamikor mégis sikerülne, akár a mesterséges intelligenciát is segítségül hívva, ha mégis sikerülne az embernek az élettelemből élőt előhozni, akkor vajon nem azt bizonyítaná, hogy az élet nem magától alakult ki, hanem nagyon is kellett hozzá értelem, nagyon is kellett hozzá akarat, hogy az élet létrejöjjön, hiszen értelem próbálkozik vele, megvan rá az akarat, megvannak az eszközök, csak éppen nem sikerül az embernek. Ez a csoda. Ezért Jézus, amikor azt mondja, hogy én adok örök életet annak, akik az enyémek, akkor nagyon komolyan gondolja, és az egyetlen értelmes lehetőség a Biblia tanítása szerint. Nos, ez a valaki, aki odament Jézushoz, és azt mondta, hogy Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet, azt mondtuk róla, hogy ez fiatal is volt, gazdag is volt, és előkelő. Lukács írása szerint azt olvassuk. Akkor egy előkelő ember megkérdezte tőle. Most pedig, amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Tehát ez az előkelő gazdag ifjú klasszikus példa arra, hogy a lét határozza meg a tudatot. Hogy milyen a fontossági sorrend valakinek az életében, az dönti el, hogy hogyan beszél, hogyan nyilatkozik dolgokról, és merre fele terjed a figyelme. Na most ennek a jó szándékú, tiszta életű, úgy olvassuk az írásból, ebből a részletből, az evangéliumnak ebből a részletéből, ez a jó szándékú, tiszta életű, becsületes ember, hívő ember élvezte az életet, és szerette volna az örök életet is magáénak tudni, és úgy gondolta, hogy jó lenne talán az örök élet birtokába jutni, és azt az életet is ilyen kényelmesen, szépen, gazdagon, becsületesen leélni, vagy élni az örök életet, úgy, mint ahogy ezt az életet is éli. És a másik dolog pedig úgy gondolom, hogy megszokta, hogy a pénze által mindent elérhet, és van egyfajta pozíciója, amit a pénze biztosít, és ezáltal a pozíció által is az örök élet birtokába juthatna. Vizsgáljuk meg néhány kérdésben, vajon miben tévedett, mire számított ez a gazdag ifjú, és mi volt, amiben igaza volt. Először is nézzük meg, hogy miben nem tévedett ez a becsületes polgár. Abban nem tévedett, hogy az örök életet fontosnak tartotta. Az a kérdés, amit a legelején föltettünk, hogy mi a legnagyobb érték, úgy látszik, hogy a számára nyilvánvaló volt. Ezért fontosnak tartotta az örök életet, és a másik dolog, amit nagyon jól tett, hogy ezzel a kérésével és ezzel a kérdésével Jézushoz jött, az Isten fiához. A másik kérdés az, hogy vajon mire számított ez az ifjú? Arra számított, a kérdésekből kitűnik, és a válaszaiból is, hogy úgy gondolta, hogy az ő becsületessége, az ő humán erőforrása, hogy ezt a kifejezést használjam, elég lesz ahhoz, hogy az örök élet birtokába jusson. Na nézzük meg, vajon miben tévedett ez a becsületes polgár. Abban, hogy azt gondolta, hogy az ő becsületessége elég ahhoz, hogy megszerezze az örök életet. Azt gondolta, hogy valakinek lehet akkora anyagi bázisa, hogy az elég legyen arra, hogy az üdvösséget megszerezze. Nézzük meg, mire nem számított ez a fiatalember. Nem számított arra, hogy a becsületessége mellett van benne egy valóság, és ez pedig a bűn. A bűn pedig egy olyan valóság, egy olyan Isten ellenes valóság, ami nem kompatibilis sem az Isten országával, sem pedig az örök élettel. Ezért mondja Jézus az egyik helyen, ugye ez egy gazdag ember volt, és nagy vagyona volt, ezért szomorúan távozott, amikor Jézus arra kérte, azt a választ adta neki, hogy most már semmi fogyatkozásod nincs, oszd szét a vagyonodat a szegényednek, kincsed lesz a mennyben, gyere és kövess engem. És mivel nem tudta megtenni, a vagyonát választotta, a gazdagságát választotta, ezért igaz rá Jézusnak a következő megállapítása, amit ugyancsak Máté jegyzett fel a számunkra. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért? Azt akarja mondani Jézus, hogy amikor odaállunk majd Isten elé, és valamilyen váltságdíjat kellene adjunk a lelkünkért, akkor mit fogunk adni? Mert hiába a miénk az egész világ, ez nem elég. Az egész világnak az értéke nem elég arra, hogy az ember megvásárolja a lelkét. Nem is csodálkozom rajta. Ez a vírus, ami most tombol, ez mutatja meg, hogy micsoda értéke van a világunknak. Egy láthatatlan apró ellenség tönkre tudja tenni, és egyszerűen harcképtelenné, működésképtelenné tudja tenni. Tehát Jézusnak igaza van, amikor azt mondja, hogy nem használ semmit, hiába az enyém az egész világ, mert az egész világ nem érték, ugyanis ott a bűn, és a bűnt nem tudja semmi ellensúlyozni. mikor egy vírus tönkretesz egy egész világot, akkor hiába akar az ember szabadulni a bűntől, ami szintén valóság ebben a világban, azt viszont láttuk, hogy a bűn nem kompatibilis sem az Isten országával, sem pedig az örök élettel. Tehát nem mehetünk be az örök életre. Hiába miénk az egész világ, a világgal együtt a bűn is a tulajdonunk, és nem mehetünk be. A bűntől pedig megszabadítani Istennek hiába adjuk a világot, mert nincs értéke. A bűntől megszabadítani egyedül csak a szabadító tud, oda viszont kell az áldozat. Kell az áldozat, az, amit Jézus bemutatott. Tehát az egyetlen érték, ami az embernek a lelkét megvásárolhatja a kárhozat felé való menetelésből, és áthelyezheti az üdvösségbe, az a Jézus Krisztus vére, az ő golgotai áldozata. Ezért mondja Jézus, ha valaki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Vagyis tagadja meg azt az álláspontját, hogy egyáltalán adhatna valamit a szabadulásért, hiszen Istentől a szabadulást ingyen fogadhatjuk el, és annál nehezebben tagadja meg magát valaki, minél igazabbnak, fontosabbnak, értékesebbnek véli magát. Viszont annak az új igazságnak, tökéletességnek, aminek a birtokába juthatunk Jézus Krisztus váltság halála által, az nem emberi lehetőség, hanem Istentől kapott ajándék. Most egy ilyen esetben úgy néz ki, hogy a gazdagság lehet akadály ahhoz, hogy az ember megszerezze az örök életet. A Biblia tanítása szerint nincs út az embertől Isten felé. Tehát hiába jön ez a gazdag ifjú, ez az előkelő, megfelelő társadalmi pozícióval rendelkező fiatalember, becsületes fiatalember, hiába jön Jézushoz, hiába próbál érdeklődni az örök élet megszerzése felől, mert nincs út az embertől Istenhez. Isten kellett, hogy elküldje a fiát, ugyanis az emberhez csak Istentől van út. Ő jött el azért, hogy mi mehessünk hozzá. Azért, mert szükség van az áldozatra, hogy megszabadítson bennünket a bűntől. Ha a Bibliának hatalmas ívét veszem figyelembe, ami az első lapoktól tart egészen az utolsóig, az első lapokon azt olvassuk, hogy miután az ember vétkezett, utána Isten kikergette az édenkertből, és oda van írva fehéren, feketén, hogy azért kergette ki Isten az édenkertből az embert, hogy ne egyen az élet fájáról, miután megfertőződött a gonosszal, hogy nehogy ebben a hasadt állapotban, ezzel a gonoszsággal fertőzött állapotban éljen örökké, hanem Isten megszakította a kapcsolatot az emberrel, elzárta előle az élet fájához vezető utat. De miután behozta a fiát, aki azért jött, hogy a sátán munkáit lerontsa, és az ő váltság halála elég fizetség az én bűneimért, és bárkinek a bűneért, és Isten megtisztít engem, mert úgy tanított Jézus imádkozni, hogy ti azért így imádkozzatok, bocsásd meg a bűneinket, ne engedj kísértésbe, és szabadíts meg a gonosztól. És a Biblia végén van, ennek a hatalmas ívnek a végén van ott, hogy Jézus azt mondja, aki győz önmagával szemben, mert megtagadja magát, megtagadja a saját földhöz ragadt eszejárását, és kéri a bűneinek a bocsánatát, kéri Istentől, hogy szabadítsa meg a gonosztól, Isten megszabadítja, és a Biblia végén ott van a lehetőség, az Isten által felkínált lehetőség. Azt mondja Jézus, hogy aki győz, megadom annak, hogy egyen az élet fájáról. Vagyis megtisztulva most már, ehet az élet fájáról, élhet örökké. Vagyis az, amikor Isten az embert kikergette az édenkertből, az nem ítélet volt, hanem kegyelem. Isten kegyelmesen megkönyörült az emberen, hogy ne ebben a bűnös hasadt állapotában éljen örökké, hanem megtisztítja a váltságot, a megigazulást, a megváltást, elhelyezte az emberhez kéznyújtásnyira, és kinyújthatjuk a kezünket az örök élet után, de ezt nem mi fogjuk elnyerni, hanem Istentől kapjuk ajándékba akkor, ha kérjük tőle, és elfogadjuk. Nos, a gazdag nehezen bízza rá magát Istenre, mert úgy gondolja, hogy őt így is látható biztonság veszi körül, és ezt a látható, kézzel fogható biztonságot nem akarja feladni. A tapasztalat az, hogy kevesen térnek meg a gazdagok közül. Hogy a keresztények mégis miért ragaszkodnak a gazdagsághoz, nem érthetem, hiszen nagyon sok szegény van ezen a világon, és Jézus is azt mondja, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, mert a rozsda és a moly megemészti, a tolvajok pedig kiássák, hanem gyűjtsetek kincseket a mennyben. Azzal szeretném befejezni. Én nem tudhatom azt, hogy aki túl van a kamerán és hallgatja ezt az igei okfejtést, ezt az elmélkedést, nem tudhatom, hogy ki mivel rendelkezik. Egyet viszont biztosan tudok. Bárki, aki Isten igéjét olvassa és Isten igéjét hallgatja, velem együtt mindent el fogunk veszíteni, amivel csak rendelkezünk. Mindent itt fogunk hagyni, és úgy megyünk ki ebből a világból, ahogy bejöttünk, üresen. Viszont vihetünk magunkkal valamit a lelkünkben, amire azt mondja Jézus, hogy boldogok a lelki szegények. Ha tényleg rájövök, hogy a lelkem szegény Isten nélkül, ha tényleg rájövök, hogy a lelkem szegény szabadító nélkül, ha tényleg rájövök, hogy a lelkem szegény megváltás nélkül, és ezért semmit nem adhatok abból a valóságból, amihez a világhoz köthető, egyedül csak a lelkemet, a szívemet ajánlhatom Istennek, hogy tisztítsa meg, és szabadítson meg a gonosztól, akkor ezt tegyem. Akkor erre koncentráljak, törődjek azzal az élettel, ami ezután az élet után következik, és hadd fejezzem be Jim Elliot misszionárusnak a szavaival, aki Ecuadorban az ott élő indián törzsek között az 50-es években működött, és 4 másik társával együtt 29 éves korában megölték. Az ő mondása volt megszívlelendő, nagyon értelmes, nagyon jól megfogalmazott dolog, és ráadásul azt az igazságot takarja, amit a Biblia ugyancsak puzzleként rak össze az ember számára, és Jézus is erről beszél. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, a lelkében pedig kárt val? Akkor mit adhat az ember váltságul a lelkéért? Hiszen az egész világban ott van a bűne, és bennem is ott van, nem adhatok semmit, csupán elfogadhatom Istentől a bűneim bocsánatát, és kérhetem tőle, hogy szabadítson meg a gonosztól. Azt mondja Jim Elliot, nem bolond az az ember, aki odaadja mindazt, amit úgysem tarthat meg, mindazért, amit miután megkapott, soha nem fog elveszíteni. Ámen.